نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 29 پارا سورة الملك تبارك الذي بہت بابرکت ہے وہ ذات بيده جس کے ہاتھ میں ہے الملک ساری بادشاہی وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا الموت موت کو والحیات اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ آزمائے تم کو ایکم کون سا تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملا عمل میں وہ اور وہ العزیز زبردست ہے الغفور بخشش کرنے والا ہے الذی وہ ذات خلق جس نے بنائے سبع سات سماوات آسمان طباقا اوپر تلے تہ بتہ ما ترا نہ تم دیکھو گے فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی نقص کجی خلل فرج پھر لوٹاؤ البصر نگاہ کو حل کیا ترا تم دیکھتے ہو من فطور کوئی شگاف کوئی رکھنا ثم پھر ارجع لوٹاؤ البصر نگاہ کو کرتین بار بار ينقلب لوٹ آئے گی الیکا آپ کی طرف البصر نگاہ خاصئا ذلیل ہو کر وہ ہوا اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی ولقد اور البتہ تحقیق زینا زینت دی ہم نے خوبصورت بنایا ہم نے السماء الدنیا آسمان دنیا کو بمصابیح چراغوں کے ساتھ وجعلناها اور بنایا ہم نے ان کو رجوما مارنے کی چیز للشیاطین شیطانوں کے لیے وآتدنا اور تیار کیا ہم نے لہم ان کے لیے عذاب السعیر جلنے کا عذاب وللذین کفروا اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ عذاب عذاب ہے جہنم جہنم کا وبئس اور کتنا برا ہے المصیر ٹھکانہ لوٹنے کی جگہ اذا جب ان کو وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں سمیو سنیں گے لہا واسطے اس کے شہیقن چلانا وہیا اور وہ تفور جوش کھا رہی ہوگی تقادو قریب ہے، تمیزو پھٹ جائے یا تقادو تمیزو پھٹی جا رہی ہوگی، من الغیظ غضب سے غصے سے، کلما جب کبھی، القیا ڈالی جائے گی، فیہا اس میں، فوجن کوئی فوج، لوگوں کا گروہ، سألہم پوچھیں گے ان سے، خزانتہا ان کے داروغا چوکیدار، علم کیا نہیں، یأتکم آیا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، قالو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا تحقیق آیا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا، فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، من شیء کوئی چیز، ان انتم نہیں تم، الا مگر، فی دلال کبیر بڑی گمراہی میں، وقالو اور وہ کہیں گے، لو کنا نسمعو کاش ہم سنتے ہوتے، او نعقلو یا ہم سمجھتے ہوتے، ما کنا نہ ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے، فاعترفو تو وہ اعتراف کر لیں گے، بذنبہم اپنے گناہوں کا، فسحقاً تو لعنت ہے، لأصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے، ان الذین بے شک وہ لوگ، یخشونا جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی سات غیب کے یا غائبانہ طور پر، لہم ان کے لیے، مغفرت بخشش ہے، واجر کبیر اور اجر بڑا، واسرو اور چھپاؤ چپکے سے کرو، قولکم بات اپنی، اجہرو بہ یا ظاہر کرو اس کو، انہ بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، الا کیا نہیں، یعلم جانے گا، من خلق جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین ہے باخبر ہے، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا تابع یا فرش، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے، اَأَمِنْتُمْ کیا بے خوف ہو گئے تم، من فی السمائی جو آسمان میں ہے، اَنْ يَخْسِفَ کہ دھنسا دے، بِكُمْ تم کو، الارض زمین میں، فَإِذَا هِيَا تو جب وہ تَمُورُ لرزنے لگے پھٹ جائے ام امن تم یا بے خوف ہو گئے تم من فی السمائے جو آسمان میں ہے ایرسلہ کہ وہ بھیجے علیکم تم پر حاسباً پتھروں کی بارش فستعلمون پس انقریب تم جان لوگے کیف نذیر کیسے ہے ڈراوا میرا رے کے نیچے زیر ہے نذیری ولقد اور البتہ تحقیق کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فکیف کان تو کس طرح تھی نکیری پکڑ میری اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں الطیری پرندوں کی طرف فوقہم ان کے اوپر صافات صف بستہ ویقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں ما یمسکہن نہیں تھامتا ان کو الا الرحمن سوائے رحمان کے انہ بے شک وہ بکل شیء ہر چیز کو بصیر دیکھنے والا ہے امن یا کون ہے ھذا الذی یہ جو ھو جند لکم وہ لشکر ہو تمہارا ینصرکم جو مدد کرے تمہاری من دون الرحمن رحمان کے سوا ان الکافرون نہیں کافر الا فی غرور مگر دھوکے میں ام یا من کون ھذا وہ الذی جو یرزقکم رزق دے گا تم کو ان امسکا اگر تھام لیا روک لیا رزقہ اس نے رزق اپنا بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں فی اتو سرکشی میں ونفور اور بھاگنے میں افمن کیا پھر جو یمشی چلتا ہے مکبن سرنگو ہو کر سر جھکا کر علاوج ہی اپنے چہرے پر اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے امن یا جو یمشی چلتا ہے سویین سیدھا علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر قل کہہ دیجئے ھو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیل ما کتنا تھوڑا تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو قل کہہ دیجئے ہو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو فی الارض زمین میں وإلیہ اور اس کی طرف تحشرون تم سمیٹے جاؤ گے ویقولون اور وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد؟ کب ہے یہ وعدہ؟ ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، قل، کہہ دیجئے، انما العلم، بے شک علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وانما، اور بے شک، انا، میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا، فلما، پھر جب، رأوہ، وہ دیکھ لیں گے اس کو، زلفتن، نزدیک، سیعت، بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین، چہرے ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، کنتم، تھے تم، بہی، ساتھ اس کے، تدعون، تم تقاضا کرتے، قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اگر، اہلکنی اللہ، ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن، اور جو، مئیا، میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا رحم کرے ہم پر، فمن، تو کون، یجیر الکافرین، پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، قل، کہہ دیجئے، هو الرحمن، وہی رحمان، آمنا به، ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ توکلنا، اور اس پر توکل کیا ہم نے، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا، کون ہے وہ جو، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے، قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماؤکم، پانی تمہارا، غورن، خشک، گہرا، فمن، تو کون ہے، یأتیکم، جو لائے تمہارے پاس، بما معین، بہتا پانی.